Mesia, Salvatorul. Peste zări albastre, dincolo de astre, mii și mii de îngeri cântă neîncetat. Pace, armonie, între oameni fie, s-a născut Mesia, o, ce minunat! În Betleem, în Betleem, s-a născut Mântuitorul. În Betleem, în Betleem, s-a născut Mesia, Salvatorul. Lumii spășire, dragoste, iubire și desăvârșire, El ne-a arătat. Drum spre veșnicie, viață în vecie, ne-a deschis Mesia, fie lăudat. În Betleem, în Betleem, s-a născut Mântuitorul. În Betleem, în Betleem, s-a născut Mesia, Salvatorul. În Betleem, în Betleem, s-a născut Mântuitorul. În Betleem, în Betleem, s-a născut Mesia, Salvatorul. Steaua strălucește în micuța iesmă, s-a născut un soare fără de apus. Haideți să-i cântăm, să ne bucurăm, s-a născut Mesia, Regele Iisus.